aşkla sevmeyeceğim, seninle öleceğim. Söz namus bu sevgilim, Allah şahidim benim. Beşikten topraklara kadar seninim senin. Şişten topraklara akar seninim senin. Beşikten topraklara.